เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่7โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มีคนหนึ่งชื่อจิตตะคือหะบดีบรรลุธรรมระดับอนาคามีเป็นโยมนี่บรรลุธรรมได้เด้อนาคามีบ่แม่นบวชเรื่องๆจังได๋เด้บ่แม่นบวชเรื่องๆหัวใจก็ถอดโกดเปลี่ยนหน่วยใหม่ก็หน่วยเก่าหั่นแหละกับนุ่งกางเกงนั่นน่ะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังกิเลสคือเก่าเพราะนั้นอนาคามีคนนี้เป็นโยมนะจิตตะคือหะบดีรวยด้วยสร้างวัดอัมพากตะวันมัชฌิกาสนเลี้ยงพระทุกวันหลังวันพระมีเท่าไหร่นิมนต์ไปฉันที่บ้านแล้วมาส่งท่านจะถามปัญหาถ้าพระตอบไม่ได้ท่านจะตอบแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอุบาสกที่แสดงธรรมเป็นเลิศพระบางองค์บรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมจากอุบาสกคนนี้วันหนึ่งท่านเลี้ยงพระเสร็จพระผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้น้อยเสร็จแล้วก็กลับวัดท่านก็สะพายบริขารไปถวายพระตามหลังไปวันนั้นมันเกิดความร้อนมากพระผู้เฒ่าเดินยุบอยู่ยุบยังก็เลยจมโอ้ยว่าสัตว์คือจังหนังนี่สิใหม่สิเปื่อยจะเป็นห่อนเด้อว่าสัตว์พระองค์หนึ่งเดินตามหลังบวชใหม่พรรษาเดียวพนมมือขึ้นข้างหลังท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามหาเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบังดวงอาทิตย์ให้ครึ่งดีสิว่าสัตว์มันห่อนปานนี้โอ้ยจะเป็นดีว่าสัตว์ว่าแล้วท่านจัดการเลยท่านบันดาลอิทธาภิสังขารด้วยกำลังฤทธิ์อภิญญาของท่านปึ๊กเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบังครึ้มท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามีลมอ่อนๆพัดมาจะดีไหมครับแห้งดีว่าสันท่านนี่ก็ใส่อีกลมเย็นพัดมาดีไหมครับถ้าหากจะมีฝนเม็ดใหญ่ๆตกห่างๆปกเป๊กปกเป๊ก drop by drop เขาเขียนแปลในพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ drop by drop ทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดดีไหมโอ้ยนั่นแหละแห้งสิดีครับว่าสันฝนมาอีกปกเป๊กปกเป็กปกเป็กจิตตาคือหะบดีผู้เป็นอนาคามีเดินตามหลังเนี่ยขนลุกโอ้มันเป็นธรรมดาเฮ้เวลาไปส่งพระเถระเสร็จกลับรีบกลับมาหาเลยมาหาพระองค์นี้มากราบท่านท่านอยู่กุฏิหลังน้อยๆท่านผู้เจริญท่านบวชมานานหรือยังอาตมาภาพบวชมาพรรษาเดียวท่านชื่ออะไรชื่อมหากะโอ้น่าอัศจรรย์อิทธาภิสังขารที่ท่านได้กระทำบรรลือศีลนาคกับผมได้บูชาแล้วได้สักการะแล้วน่าอัศจรรย์เลื่อมใสยิ่งนักผมอยากจะเห็นอีกท่านอนุเคราะห์ผมได้ไหมท่านเห็นว่าคนนี้อนาคามีแล้วไม่ใช่คนธรรมดาน่าจะแสดงให้เห็นได้ถ้าคนธรรมดาท่านไม่ให้แสดงได้อาตมาอนุเคราะห์ได้เอาหญ้าแห้งมาดูก็เอาหญ้าแห้งมาปูที่ระเบียงกุฏิหลังจากนั้นก็เอาผ้าขาวของโยมเนี่ยปูทับเสร็จพระภิกษุหนุ่มองค์นี้ก็เข้าไปในกุฏิกระท่อมหลังนั้นแล้วก็ปิดประตูลั่นด่านท่านก็นั่งสมาธิเพ่งเตโชกสินไฟแรบออกมาตามช่องเล็กช่องน้อยไม่ย่าในลุกโพรงแต่ไม่ไหม้ผ้าขาวจิตตคือหะบดีนี่ก็โดดลงไปกุฏิข้างล่างตัวสั่นอยู่ข้างล่างขนลุกขนพองอัศจรรย์ก็เลยตะโกนถามออกมาว่าพอแล้วบ่เอาอีกบ่ว่าจะโอ้ยพอแล้วพอแล้วไอ้สันย่านไฟใหม่กุฏิท่านก็หยุดพอหยุดแล้วไฟก็ดับผ้าขาวก็ยังเก่าไม่เปื้อนไม่ถูกชาบทาด้วยควันไม่รมด้วยควันไม่ไหม้อาศจรรย์ก็มากราบท่านผู้เจริญกับผมได้บูชาแล้วได้สักการะแล้วซึ่งอิทธาภิสังขารน่าอัศจรรย์จริงกับผมมีความเลื่อมใสยิ่งนักอัมพากตะวันมัชฌิกาสนนี้ผมสร้างมาด้วยทรัพย์ของผมเป็นที่รื่นรมยิ่งนักขอถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจงรับจงอภิรมที่นี่จงอยู่ที่นี่สำราญที่นี่ปัจจัยสี่อันใดอันจำเป็นแก่สมณะกับผมขอปวารณาท่านจงบอกมาเถิดผมจะอนุเคราะห์ขอท่านจงรับเถิดท่านก็รับชอบแล้วอุบาสกแล้วก็ให้พรในคืนนั้นมหากะภิกขุได้ดำริว่าการกระทำของเราในวันนี้จะบดบังพระรัตนตรัยเสียแล้วเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยแม้แต่อนาคามีบุคคลยังมาติดเราเมื่อติดตัวบุคคลแล้วไม่นานนักบุคคลก็จะตายเขาไม่เลยไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การกระทำของเรานี้บดบังพระรัตนตรัยแล้วเพื่อเป็นการให้มันดีมันงามในคืนนั้นท่านเก็บบาตรเก็บบริขารหายไปกับความมืดจากอัมพากตะวันมัชฌิกาสนไม่กลับมาสู่อัมพากตะวันและไม่ปรากฏโฉมหน้าของท่านในพระไตรปิฎกหน้าใดอีกเลย นั้นเป็นความรับผิดชอบต่อศาสนาแต่พวกเราปัจจุบันนี้คืออะไรสยังคาเหวะโกสิเตปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันทะเลคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาในที่สุดเมื่อโฆษณาผู้ใดถูกใจเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมวิ่งไปถือเอาตามใจที่ตนชอบหลังจากนั้นอัญญมัญญังหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาตามสิ่งที่เขาจะถือเอาได้คำว่าพันทะเลพันทะคือสิ่งที่ห่อได้ถือได้เดี๋ยวนี้คือที่ไหนมีเหรียญที่ไหนมีตะกรุดที่ไหนรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกามอมเสกบาลตรงนั้นแหละอัญญมัญญังหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาเพราะมันถือเอาได้สิ่งเหล่านี้ก็เลยจะมาบดบังพระพุทธเจ้าบดบังพระธรรมบดบังพระสงฆ์อีกตัวอย่างหนึ่งนิดเดียวราชคฤหเศรษฐีคนใช้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีไปพบปุ่มไม้กฤษณาไม้จันทร์ซึ่งมีราคาแพงมากหอมกลุ่นท่านซื้อแล้วกึ่งเป็นบาทกึ่งเป็นบาทเป็นบาทไม้ที่หอมแล้วก็เอาใส่ไม้ไผ่นี่มัดเสียบต่อกันเก็บระดับเอาไว้บนยอดปราสาทข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้ง4ขอให้มารับเอาบาทไม้แก่นจันทร์อันดีงามอันล้ำค่านี้ไปยังไงพวกนักบวชนอกศาสนาพยายามที่สุดไปจีบส่งหน้ามาไปให้ถวายไม่ยอมถวายบอกอยากได้ห่อไปเอาบางคนนึกกับวางเล่เพทุบายว่าจะห่อขึ้นไปเอาแต่ให้ลูกศิษย์ได้ไปปั้มเอาไว้ไปเฮ็ดกะตีหอมึงดึงขากูไว้เด้อกูหอบ่ได้ดอกว่าซั่นลูกศิษย์ลูกหาก็ไปปั้มยาอยากจะจับกูสิหอขึ้นไปเอาเพิ่นว่ะทีนี้เศรษฐีก็มาดูโอ้ยหั่นละปล่อยแล้วหอขึ้นมาเอาหานว่าซั่นจะไปกุมแล้วไว้ว่าซั่นก็ส่งหน้ามาขึ้นไปบอกอาจารย์ของฉันเนี่ยหอได้แต่ว่าอยากให้ท่านแสดงพวกสิ่งเหล่านี้เลยปาก็ว่าเขาทำเล่เพตุบายทุกอย่างไม่ได้ทีนี้พระในศาสนาพุทธพระโมคคัลลานะองค์หนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งทางฤทธิ์มากต่อมาอีกก็มีอีกองค์หนึ่งท่านปินโทรภารทวาชะลูกศิษย์พระโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์มีเดชเหมือนอาจารย์มาบินทบาทถึงตรงนั้นใกล้ๆเมืองราชคฤห์มันมีแผ่นดินเป็นลานเป็นหินเป็นดานหินเอาบาตรวางไว้ก็คล้องผ้าท่านโมคคัลลานะมองไปเห็นก่อนท่านก็เลยสรรพยอกหยอกเล่นบอกว่าท่านปินโทระโน่นบาตรของท่านเห็นไหมเย็นบอดยอดปราสาทนั่นเขาถวายท่านท่านปินโทระท่านก็รู้ด้วยฤทธิ์เป็นของท่านอาจารย์นั่นแหละครับของท่านอาจารย์นิมนต์เถิดท่านโมคคัลลานะบอกเป็นของเธอนั่นแหละปินโทระของท่านนั่นแหละผมไม่เอาดอกบาทดินผมเนี่ยก็เที่ยวบินทบาทได้ฉันอยู่ถ้างั้นผมเอานะก็นิมนต์เถิดของท่านแต่จะเอาไปทำไมเพื่อประกาศเกียรติคุณของศาสนาพุทธศาสนาให้เขารู้ว่าคุณสมบัติคุณวิเศษในศาสนานี้มันมีของจริงก็ตามใจว่าแล้วท่านก็บันดาลอิทธาภิสังขารน้อมจิตสุเจโตวสีโดยมีจตุทฌานเป็นภาคพื้นสู่ละหุตสัญญาเบาวิวห่อขึ้นไปในอากาศเอาตีนคีบแผ่นหินดานแผ่นนั้นก็เบาเหมือนสำลีห่อรอบเมืองราชคฤห์ผู้คนทั้งหลายแตกตื่นโกลาหลวิ่งมองทางย่านหินลุดใส่หัวน้ำกับพองนั่นในที่สุดท่านมาสลัดหินลงกับพื้นเสร็จแล้วท่านก็บินไปที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีประคองอัญชลีพร้อมทั้งบุตรทั้งภรรยาขอนิมนต์ท่านลงที่บ้านท่านก็เอาบาตรนั่นแหละลงมาที่บ้านเศรษฐีก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จท่านก็เดินด้วยเท้าเปล่าๆเนี่ยกลับไปที่วัดไปที่เวรุวันปาก็ว่ามหาชนทั้งเมืองเนี่ยแห่กันมืดฟ้ามัวดินไปเลยพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกราบไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มูใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเอ่ยถึงไม่มีใครกราบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครถามถึงแต่ถามถึงท่านปินโทรภารทวาชะอยู่ตรงไหนอาสมท่านอยู่ตรงไหนกุฏิท่านอยู่ตรงไหนโกลาหลกันเข้าไปพระพุทธเจ้าได้เรียกพระอานนท์มาถามว่าอานนท์นั้นเสียงอะไรโกลาหลเหมือนชาวประมงแย่งปลาพระอานนท์ก็เลยเล่าให้ฟังในคืนนั้นพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสอบถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ท่านปินโทระก็รับเป็นความจริงเพราะอะไรเธอจึงทำเพื่อรักษาเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของพุทธศาสนาประกาศให้เขารู้ว่าของจริงคืออันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาบาตรไม้จันทร์ของเธอมาสิพอเอามาถึงท่านทุบทิ้งแตกละเอียดแล้วก็แจกให้พระทุกองค์เอาไปเป็นยาทาตาแดงแล้วก็บอกว่าการกระทำของเธอไม่สมควรเลยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้ การกระทำของเธอนั้นเหมือนมาตุคามคือผู้หญิงเปิดของลับตนเองล่อเอาเงินบุรุษบอกภาษาบาลีเฮาว่าคือจำบะจากนี้ต่อไปเราประกาศห้ามผู้ใดแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดฤทธิ์อวดเดชให้คนทั้งหลายทั่วไปได้รู้ได้เห็นเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเพื่อฤทธิ์เดชเราปรับอาบัติเพราะมันบดบังพระรัตนตรัยเห็นบ่เนี่ยพระพุทธเจ้านั่งเจริญเทิดอยู่กับบังไปนั้นทุกวันนี้สงฆ์ในอำเภอภูเขียวสงฆ์ในเมืองชัยภูมิมีมากหลายพันองค์แต่ถ้าสักองค์หนึ่งลองมีฤทธิ์มีเดชแล้วกระทำอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้คนทั้งหลายอัศจรรย์รู้ขึ้นเนี่ยท่านองค์นั้นจะบังสงฆ์หมดทั้งจังหวัดหรืออาจจะบังหมดทั้งภาคอีสานและท่านผู้นั้นก็ไม่มีอายุยืนอยู่เป็นหมื่นปีท่านก็จะต้องตายจากไปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีบทบัญญัติห้ามสิ่งเหล่านี้ความรู้ความสามารถของพระองค์หนึ่งจะผ่านไปสู่ชุมชนจะต้องผ่านสถาบันสงฆ์เป็นการ transfer rate คือผ่านเลยจากสงฆ์ไปให้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นตกมาเป็นสมบัติของสงฆ์เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาของเราจะยืดยาวต่อไปในประเทศอินเดียอยู่ในลักษณะเช่นนี้แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอาจารย์ข่อยอาจารย์เจาะองค์นั่นองค์นี่สายนั่นสายนี้ศาสนาอื่นก็จ้องโจมตีเข้าสามัคคีกันไม่ได้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรก็ตีเข้าในที่สุดก็เสร็จเลยภาพลบเกิดขึ้นศรัทธานุ่นก็ปลิวกระจุยเดี๋ยวนี้มีคนมาปรารภกับอาตมาแม่จะไปทำบุญทางภาคกลางบอกว่าแม่เอ้ยลูกสาวลูกชายเตือนอย่าไปทำบุญเลยพระทุกวันนี้หาดีๆไม่ได้ดอกมันเป็นเสียงสะท้อนออกมาจากสื่อสารมวลชนเพราะเหตุนั้นบัดนี้ถ้าท่านรักชาติรักศาสนาท่านจะต้องรักพระมหากษัตริย์ถ้าท่านรักพระมหากษัตริย์รักชาติท่านจะต้องรักพุทธศาสนาทำอย่างไรหนังสามเกี่ยวสิบอกไกจากเสือกขาวทำอย่างไรรัฐธรรมนูญนี้จะรองรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทำอย่างไรการศึกษาของชาติจะเน้นมาที่คุณค่าทางพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ในบริษัทการค้าใหญ่ๆในอเมริกาต้องจ้างที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมแล้วผู้ใดมีศีลมีธรรมเก่งภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งเนี่ยหางานทำง่ายที่สุดในสหรัฐอเมริกาบริษัทบิสเนสใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขามีวิชาสอนในโรงเรียนเลยคันจรันบิสเนสธุรกิจจริยธรรมวัฒนธรรมทางธุรกิจจะต้องมีศีลธรรมอย่างไรมีการสอนกันแล้วเพราะนั้นพุทธศาสนานี้คงจะต้องยังไปได้อีกไกลในประเทศที่เจริญที่มีเหตุมีผลถ้าพวกเรายังอยู่ในสภาพนี้ย่ำกันอยู่ในสภาพนี้อาตมาว่าไม่นานนะพุทธศาสนาอาจจะอสดงไปจากประเทศไทยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์นั้นเป็นเสียงที่น่ากลัวถ้ามันพลิกเป็นเสียงนรกถ้าการซื้อเสียงขายสิทธิ์ปลอดภัยจากการกระทบกระเทือนในการปฏิวัติยึดถืออาตมาคิดว่าวันหนึ่งชาวพุทธจะมีกำลังอัตราน้อยที่สุดในรัฐสภาวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับความมั่นคงของพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์การกล่าวธรรมิกถาวันนี้เกินเวลามา21นาทีเพราะขณะนี้บ่าย 3 โมง 21 นาทีส่วนภาคการปฏิบัตินั้นก็คงจะต้องฝากท่านที่อยู่ข้างหลังตอนมาเห็นท่านบรรยายเรื่องอานาปานสติเรื่องการดูลมหายใจได้ดีอยู่พอสมควรท่านจงตั้งออกตั้งใจฟังและนำสู่การประพฤติปฏิบัติอานาปานสตินั้นเป็นสมาธิภาวนาระดับซุปเปอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานที่ตายตัวเหมาะแก่นักปวดเหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่คนเฒ่าคนหนุ่มเหมาะแก่แม้แต่คนจะตายปังงาปังงาผู้ใดเจริญอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจ 95% จะรู้จักเวลาตายของตนเองเพราะเวลาตายก็คือเวลาสิ้นลมหายใจเราจะรู้ว่าเวลาลมหายใจจะขาดตรงไหนอานาปานสติส่งไปจนถึงชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอจะทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจตลอดเวลานอนเบิ่งในเด้อเบิ่งยามมันหลับมันหลับขาเข่าหรือมันหลับขาออกถ้าเบิ่งบ่เห็นนางเบิ่งบัดมันสิรับยามนางขะมันรับขาออกมันลงจังซี่ดอกบัดมันรับขาเข้ามันขึ้นจังซี่ดอกถ้าเราเห็นหลับกับตื่นหลุดออกจากกันบ่อยๆจะเคยชินกับความตายบัดกูตายก็สิเป็นจังซี่กูสิเบิ่งคักๆเบิ่งกูตายคือเบิ่งผู้อื่นตายนี่คือตะเกียงมอดนี่สิตายเสพเสพมาถึงตรงนี้อานาปานสติ จะส่งอานิสงส์ให้ท่านผู้ใดเจริญประจำจะเป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้หมดกิเลสอย่างแห้งแล้งก็ได้ถ้ามิฉะนั้นจะบรรลุธรรมหมดสิ้นกิเลสในขณะที่ตายพอดีชีวิตะสมะสีสีหรือมิฉะนั้นถ้าหากมีสติอยู่ตายในขณะนี้ยังมีกิเลสก็จะเบาบางท่านจะเป็นอนาคามี5ประเภท5กับ2รวมกันเป็น7จึงเรียกว่าอานิสงส์แห่งอานาปานสติมีถึง7อันอันที่ดีที่สุดก็คือตายแซ่บๆบรรลุธรรมในขณะตายก็ได้การกล่าวธรรมิกถาสมควรแก่เวลาขอยุติลงจะต้องเดินทางต่อไปที่นครสวรรค์ถ้าหากไม่มีเหตุขัดข้องที่จะต้องให้กลับโดยฉับพลันจึงขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสซาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทำในปัจจุบันนี้และจะทำต่อไปขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งมอบถวายเป็นราชการะแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงสิงสถิตณปารภพใดๆโปรดได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนากุศลจิตเจตนาของพระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอาณาประชาราชาอำเภอภูเขียวได้กระทำส่วนที่เป็นทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยขอดวงพระวิญญาณของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงจงสถิตสถาพรในทิพย์พวิมานเต็มด้วยความสุขตลอดกาลหรือหากว่าดวงวิญญาณนั้นเบาบางซึ่งอาสวะกิเลสแล้วขอจงไปปรินิพพานีในเบื้องหน้าส่วนบุญกุศลนั้นจงย้อนคืนมาสู่เราทั้งหลายผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่ได้กระทำในวันนี้จงได้เป็นส่วนแห่งธรรมภาคีเป็นส่วนแห่งบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากกองทุกข์ในวัฏสงสารด้วยอนุภาพแห่งบุญสมภารสัมภารธรรมที่กระทำนี้ตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนโดยทั่วกันในชาตินี้และปรภพต่อไปเบื้องหน้าทุกท่านทุกคนเทอญ